Una cançó romàntica, una cançó tendra. Quina veu que té Eva Cassidy. Ella ens aportava aquesta cançó que es diu Autumn Leaves. Se'n va la tardor? La tardor passada devia ser. És una de les cançons que se'ns obsequiava i que sortia en format de senzill a principis de febrer d'aquest 2011 i que nosaltres hem escoltat des del seu àlbum anomenat Simply Eva, tan sols Eva. És una extraordinària intèrpret, com hem pogut observar amb aquesta cançó. I ara anem a sentir una peça a través del nostre espai d'una formació que ens arriba de Saragossa, un talent que va descobrir el músic i productor Juan de Dios Martín el passat 2010 i que els ha servit per participar i per crear un tema que ha estat la música central d'una sèrie de Telecinco que jo haig de confessar que no he vist mai i que es diu Ángel o Demonio. Escoltem, doncs, aquesta cançó de la formació anomenada Ticket, que es diu Me Ignoras. Para los dos y sin mirarla dijiste adiós, dijiste adiós. Pasé los días del calendario, llené las hojas de mi diario. Tengo miedo a pensar amb tot allò que t'han confon. Si ets pacient i més honesta, ja veuràs que et menjaràs el món. Trobaràs deserts, penya-segats, forats i rius. Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et diu que no podràs mai despertar d'aquest bon son que acabes d'inventar. Sabràs pas com tu bellesa vestiràs amb poc tenint de tot. Somiant i amb la tendresa aconseguiràs saber-ho tot. Surt el sol sense roba, deixa que t'escalfi tot el dors. Pren i aprèn, la terra et dona tot allò que tant demana el cos. Trobaràs deserts, penya-segats, forats i rius. Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et diu que no podràs mai despertar d'aquest bon son que acabes d'inventar. I no sabràs pas com tornar del teu tresor tan clar. Música de Ticket M'Ignores, des d'aquesta sèrie de Telecinco, Lluís Cartes amb El teu tresor, i ara escoltem també a través del nostre espai a Volador amb Lejos de la tristeza. Si solo encuentras trozos de soledad, si crees que la vida aún te trata mal, si no caen estrellas en tu jardín, si las horas pasan de largo y también de ti, si solo te apetece ver la luna pasar, y si los días tristes se quedan a trasnochar, también hay telarañas que no puedes cruzar. Ahora ya solo puede cambiar. Te alejaré de la tristeza, que te pierdas, te alejaré. De estar. Las buenas intenciones quedaron atrás, y sientes que tu corazón acorazado está. Si ves que todo viene y después se va, no eres equilibrista y en la cuerda estás. Ni siquiera Houdini te podrá salvar. Ahora ya solo puede cambiar. Te alejaré te pierdas, te alejaré. Te alejaré de la tristeza, aunque te pierdas. los besos se han perdido, no hay exceso de cariño, y por eso yo espais musicals a la nostra sintonia perquè escoltis aquestes cançons com aquest pop fantàstic de la formació anomenada Volador. Lejos de la tristeza, es deia aquesta cançó que escoltàvem des del seu àlbum El Largo Viaje, un viatge prou llarg i interessant si pots descobrir nous conceptes i noves maneres de viure la vida. Nada que decir, no ho dic jo, són aquesta formació, així es diuen, Nada que decir, amb un àlbum que porta el nom de Billete de Ida. La cançó que us porta tu càrrec d'ells és el senzill anomenat Si te digo ven. Mire lo marcan las 10 y no sé dónde encontrarte. Si me ves, te suplico quédate. Tengo algo para contarte. Y es que a veces pienso en lo difícil que te has vuelto. Me ayudas así. Lo reconozco cuando digo que yo puedo seguir huyendo de ti. Podría darte cuanto quieres y no olvidarme de ti. Si te digo ven, si te digo no puedo entender. Sirva como ayuda y que no piense ya en ti. Paso las noches recordando tus caricias y no me puedo dormir. Podría darte cuanto quieres y despertarme sin una nit magnífica, una nit amb bona música, bon blues, des de l'album One More Once, and un personatge com Lazy Lester, interpretant blues amb Been Walking By Myself. Música. me, babe. Babe, what are you gonna do? You're trying to world over, baby. Honey, but you won't be true. I've been walking all by myself. These all of my ways. I've been walking all by myself. If I can't walk with you, baby, have to find somebody Oh, Després del bon blues, la música folk de The Bright també ens arriba i ho fa a través d'una cançó que es diu Soundtrack i que pertany a l'àlbum Soundtrack for Winter's Tale, banda sonora per una història d'hivern. Sentim a The Bright a través d'aquesta sintonia aquí a Musicòpolis. And you were today are dancing in my mind. Now they sing in nothing to call my empty heart. I remember your hair between my hands. It was cold out there and you took me to your heart.